בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו ידיעה כרך א', הקלטה שנייה של הלכות סימני בהמה וחיה תאורה ד', מאות חף ג' עד אות למד וו. אות חף ג', וזה בחינת החילוק שבין חיה לבהמה, שהחיה חלבה מותר ודמה טעון כיסוי, והבהמה חלבה אסור ואין דמה טעון כיסוי. והעיקר בין חיה לבהמה הוא בקרנות. כי עניין כיסוי אדם באפר הוא על פי הנעל. כי עיקר הרע והטומאה הוא השקר. ועיקר הטוב והקדושה הוא האמת. בעצם התגברות השקר, מחמת שהוא הרבה מאוד כמעט בלי גבול, הוא נכנע ונתבטל ונופל על ידי זה בעצמו, בבחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו דייקה. כי כל מה שהשקר מתגבר ביותר על ידי ריבוי נחליו וערמומיותיו בלי שיעור, על ידי כל זה ניכר האמת בסופו. כי סוף כל סוף מי שחפץ באמת רואה האמת דייקה על ידי זה, כמבואר מזה קצת לאל. ויותר מזה מבואר העניין להחכם המבין מדעתו, החפץ באמת לאמיתו וכנ"ל. וזה בחינת כיסוי אדם באפר, כי אדם הוא הנפש והחיות שבחי. ושם עיקר אחיזת הרע שהוא רוח הבהמיות, וצריך לבררו כנ"ל, להודיע הטוב את מעלתו כדי שיעלה הטוב מהרע. דהיינו, שיתברר ויתגלה האמת מהשקר שהוא עיקר באור הטוב כנ"ל. ועל כן מחסין אדם באפר. כי אפר הוא בחינת ההתחלה והסוף של כל דבר. כי הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. ובהתחלה והסוף הכל אחד. כי כל הדברים שבעולם אף על פי שכל אחד משונה מחברו מאוד במראיתו וטעמו וריחו ותבניתו, אף על פי כן בראשית ותכלית הם באחדות בלי הבדל. כמבואר בספר א' ב' החדש באות דעת סימן א'. מבואר שם כי בראשית ובתכלית הם באחדות בלי הבדל. וכמו שהוא בשורשם העליון ברוחניות, שבראשית השתלשלותם של כל הדברים משורשם העליון שנמשכו משם, ובתכליתם האחרון שצריכים כולם לחזור ולהיכלל שם, ששם כולם באחדות אחד בלי הבדל כנ"ל, כן ברא השם יתברך דוגמוס רב האוילום הזה, בגשמיאס, והוא האפר הגשמי הזה, שהוא תכלית הגשמיות מכל הנאצלים והנבראים והנוצרים והנעשים שבעולם. והוא בחינת סוף מעשה וסוף מעשה במחשבה תחילה. היינו, כמו שבתחילת המחשבה שהוא ההתחלה והשורש והתכלית והסוף של כל הדברים, ששם הם הכל באחדות בלי הבדל כנ"ל, כמו כן בסוף המעשה שהוא עפר כנ"ל, שם הראשית והתכלית של כל הדברים, ושם הכל אחד בלי הבדל. כי העפר הוא הראשית והתכלית של כל הדברים, כי הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר, ושם בעפר כל הדברים באחדות בלי הבדל. כי בעפר בעצמו אין בו שום שינוי, כי העפר יש לו דמות אחת וטעם אחד במקום זה ובמקום זה. ואף על פי כן, צומחים ממנו דברים משונים בלי שיעור, פירות מפירות שונות וכל מיני מתכות וכל מיני בעלי חי ובני אדם למיניהם וכו' וכו', הכל היה מן האפר. נמצא שהאפר הוא הראשית והתכלית של כל הדברים, ששם הכל אחד בלי הבדל. ועל כן, מבחינת אפר, משם די כעיקר אחיזת השקר, ומשם עיקר הכנעתו וביטולו. וזה גם כן בכלל הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. שגם הרע והטומאה שהוא השקר הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. שם מוכרח לחלות זוהמתו ולהתהפך לתחילת שורשו שהוא האמת. כי גם השקר אחיזתו מהאמת, כי כל שקר שאין בו אמת אינו מתקיים כנ"ל. ועל כן כשנאחז זוהמת הנחש באדם שהוא השקר, כי הנחש הוא עצם השקר שבא מתחילה ועד סוף בשקרים רבים על האדם. והוסיף וגרע ואמר, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן וכו'. ואחר כך אמר שקר גמור, לא מות תמותון, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם. שכל זה דברי שקרים וכפירות בהרמומיות עצום עד שנתפתו אחריו. ומאז נאחז זוהמת השקר בעולם שהוא עיקר זוהמת הנחש. על כן אז אמר להם השם יתברך, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. כי ביטול השקר הוא על ידי אפר עצמו שמשם אחיזתו. כידוע, שאין לך דבר שלא יהיה לו שורש למעלה. ועל כן גם השקר בהכרח שיהיה לו איזה שורש ואחיזה. אבל לכאורה תמוע, מאיכן יהיה שורש להשקר למעלה ששם כולו אמת, כי הלא אמת הוא ההפך ממש מן השקר. השורש אחיזת השקר הוא מבחינה הנ"ל, מבחינת הראשית של כל הדברים שבעולם. כי מחמת שבראשית שורש כל הדברים, שם הכל אחד בלי הבדל, נמצא ששם אין הבדל כלל בין כסף ובדיל ונחושת וזהב, וכן בין מספר 100 ל-1 וכו'. על כן משם נשתלשל בכמה השתלשלות אחיזה להשקר שיש לו כוח להפוך את הדברים. לומר על בדיל שהוא כסף ועל נחושת שהוא זהב ועל 100-200 וכיוצא בזה לאין קץ. כי הכל נמשך מחמת שבשורש בראשיתם באמת אין הבדל ביניהם, כי שם הכל אחד. וזה עיקר תכלית האמת. ומשם נשתלשל אחיזה להשקר להפוך מהפך אל הפך, לומר על בדיל שהוא כסף וכו'. אבל משם בעצמו עיקר הכנעתו. כי בוודאי עיקר האמת הוא התכלית, דיינו לידע השורש והתכלית של כל הדברים ששם הכל אחד בלי הבדל, שזה עיקר תכלית האמת. דהיינו לידע שהשם יתברך ברא כל דבר ולהכיר אותו יתברך על ידי כל דבר שבעולם. כי בוודאי מישהו מבין על כל מיני מתכות ועל כל הסחורות, ואי אפשר להטעותו בעסקי מסע ומתן. כי יודע ומכיר בין כסף סיגים לכסף צרוף, וכן בכל הסחורות בין רע לטוב. הנה אף על פי שהוא מבין גדול כל כך בסחורות וחפצי חול, אף על פי כן, אם אינו מסתכל על התכלית לעשות המסע ומתן לשם שמיים, כדי שיוכל לעסוק בתורה ולהרבות בצדקה. הנה איש כזה בוודאי רחוק מהאמת. מכל שכן מישהו חכם גדול בחוכמות חיצוניות, אפילו אם משיג כמה דברים לאמיתתן, כמו שיש כמה חוכמות שהשיגו אמיתתן כגון חוכמת ההנדסה והמספר. אף על פי כן, אם אינו מסתכל על התכלית האחרון, מכל שכן אם על ידי חוכמתו נטעה ונבוך מחוכמה לחוכמה, עד שבא לידי כפירות בהשם יתברך, או בדבר אחד מתורת משה בכתב ובעל פה, הנה איש כזה לא די שרחוק מאמת, כי אם הוא עיקר השקר. כי מה יועיל לו שיודע שקר כזו או כך וכך אורכה ורוחבה באמת על פי חוכמת ההנדסה והמספר, או כמה גובה המגדל הזה וכו'. מאחר שאינו מאמין ויודע מי ברא אותו, ואינו חושב מחשבות, ואינו משתדל לעבוד באמת את מי שברא הקרקע הזאת והמגדל הזה, עם כל החוכמות הכלולים בהם. וחוכמתו ודעתו היא שובבתו, כי על ידי חוכמתו דייקה הוא מתרחק ביותר מעצם האמת, שהוא השם יתברך והתורה והצדיקים האמיתיים. והוא מטעה ומרמה את הבריות בחוכמותיו, כי אף על פי שחוכמותיו הם אמיתיים, שיודע מופתי ההנדסה וכיוצא לאמיתתן, אף על פי כן, מאחר שמתרחק על ידי זה מחוכמה אמיתיות, שהוא תורת משה בכתב ובעל פה, בוודאי אין שקר וטעות גרוע מזה, שמחליף עולם עומד בעולם עובר. ובאמת, אינו מטעה את העולם כי אם את עצמו, כי אחריתו עדי עובד. כי סוף כל סוף ישוב אל האפר, ומאומה לא יישא בעמלו מכל חוכמות כאלו. אדרבה, יהיה אחריתו להחריט על ידי זה דייקה, מאחר שחטא והחטיא את הרבים בכפירות ובלבולי אמונה על ידי חוכמותיו דייקה. והוא דומה כמו מישהו חכם בגנבות בכמה תחבולות, איך להיכנס לתוך הבית הסגור ומוקף בשומרים, והוא עושה תחבולות בחוכמות נפלאות, עד שחותר וגונב אוצרות מבית המלך. נמצא שהוא חכם גדול, ומתפאר את עצמו בחוכמתו לפני חבריו הגנבים, כמה רב חילו וחוכמתו לחתור ולגנוב סגולות כאלו. ואחר כך תופסין אותו ומענין אותו בכל מיני עינויים, ותולין אותו על עץ. וכל האוצרות חוזרים לבית המלך. וגם זה הגנב היה חכם אמיתי, שידע חוכמות באמת איך לגנוב מבית סגור, מה שאנו אין אנו יודעים שום דרך לזה. ואף על פי כן לא הועיל לו חוכמתו. אדרבה, על ידי זה די קיינו אותו בעינויים משונים כל כך. וכן יש לזה משלים הרבה בלי שיעור, יבינם המשכיל החפץ באמת מעצמו. על כן, אין שום חוכמה ותבונה ועצה לנגד השם. כמו שכתוב, הנה בדבר השם מעשו וחוכמת מלאם. ובוודאי טוב יותר מישהו תם וישר מעודו, ואינו מבין על שום סחורה ולא על שום מיני מתכות, ואינו בקי בשום חוכמה. אבל הוא עוסק בתורה ועבודה יומם ולילה. כי אף על פי שאינו יודע להבחין האמת בין כסף לבדיל, אבל הוא יודע האמת לאמיתו שהכסף והבדיל שניהם ברא השם יתברך הבורא היחיד יתברך שמו. שעיקר התכלית לעובדו באמת על פי התורה שבידינו. ועל זה נאמר טוב רש הולך בתומו, מעיקש דרכים והוא עשיר. כי אף על פי שזה עשיר הוא בקי בכל הסחורות, אבל מאחר שהוא עיקש דרכים בוודאי טוב רש ממנו, מאחר שהולך בתומו כנל. וכמו שמצינו בצדיקים הראשונים שנמצאו בהם שלא היו מכירים אפילו בצורת מטבע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כ"ד. נמצא שעיקר האמת הוא התכלית, דהיינו שיסתכל בכל דבר על האמת לאמיתו, שבכל דבר שיראה יאמין מיד שהשם יתברך ברא אותו ברצונו בתבנית הזה ובטעם הזה, ויחשוף וישתוקק וישתדל לעבוד השם יתברך על ידי זה הדבר, כמבואר בדברי רבנו ז"ל והתורה לכו חזו מפעלות השם וכו'. וזה עיקר האמת. אבל מי שיודע האמת שזה כסף צרוף וזה כסף ציגים, אבל כופר בעיקר חס ושולם באבוירי אותו, או אפילו אם מאמין בהשם יתברך שברא אותו. אבל אינו מאמין במצוות התלויות בזה הדבר, כגון שהוא חכם גדול לעשות בזהב ובכסף ויודע האמת להבחין בין כסף ציגים וכו' כנל. אבל הוא עושה מלאכה בשבת או ביום טוב. הנה בוודאי אין שקרן ורשע יותר ממנו. מאחר שכופר במצוות שבת ויום טוב שנחשב כמומר לכל התורה שהיא תורת אמת, וכן כל כיוצא בזה. על כן, עיקר האמת הוא התכלית, דהיינו שיכוון בכל דבר לאמיתתו, שיזכה לעבוד השם יתברך על ידי זה הדבר, ובכל הדברים שרוצה להידע בהם האמת, יהיה כוונתו בשביל שורש תכלית האמס, שהוא השם יתברך והתורה והצדיקים שהם עצם האמת. ועל ידי זה נתבטל השקר, כי עיקר אחיזת השקר הוא מהראשית והתכלית. כי מחמת שבהראשית והתכלית כל הדברים הם באחדות בלי הבדל, משם נשתלשל אחיזה להשקר שיש לו כוח להפוך האמת כנל. ועל כן על ידי זה עיקר הכנעתו בבחינת אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי מי שמסתכל בכל דבר על עצם האמת אין יכולים להטעותו לעולם. ואפילו אם לפעמים מתאין ומרמין אותו, אינו נחשב בשם התאה כלל. אדרבה, השקרן והמתאה הוא מתאה את עצמו. כמו למשל כשהסטרא אחרא והבעל דבר מקים בעולם איזה צבוע ומפורסם של שקר, כדי לרמות את הבריות, כדי שיפלו על ידו למכמור את היצר הרע. הנה, מי שהולך באמת לאמיתו אינו יכול להכשילו. כי מי שמתקרב אפילו לצבוע והשקרן, אבל כוונתו באמת, כי טועה את עצמו וסובר שהוא איש אמת, ואם היה יודע שאין רצון השם יתברך להתקרב אליו, לא היה מתקרב אליו, רק שסובר שרצון השם שיתקרב אליו, כי הוא סובר שהוא איש צדיק תמים באמת. הנה זה האיש עובד את השם באמת מאחר שכוונתו לשמיים, ובוודאי מאחר שכוונתו לשמיים סוף כל סוף יעזרו השם יתברך שיתגלה לו האמת, ויפרד מהשקרן, ויתחבר להצדיק האמת, וכן כל כיוצא בזה. שבוודאי מי שמסתכל תמיד על שורש האמת, שהוא להתקרב להשם יתברך ולתורתו ולצדיקים אמיתיים ולנלווים עליהם באמת, שזה עיקר האמת וחוץ מזה הכל שקר. הנה מי שמסתכל על האמת הזה, בוודאי בסוף יזכה לאמת. ואפילו בעת שנטעה חס ושולם באיזה שקר, אינו נענש על זה, מאחר שכוונתו לשמיים. ובלבד שלא יטעה את עצמו שיאמר שכוונתו לשמיים הוא באמת אינו כן. והלב יודע אם לעכל, אם לעכלכלות, כי בוחן ליבות הוא יודע האמת. וזה כלל גדול ועצה נפלאה בעבודת השם לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן באיזה מדרגה שהוא. בפרט בדורות הללו שהתגבר השקר ובלבל את העולם מאוד מאוד כמעט בלי שיעור. בעיקר העצה נגד השקר הוא האמת. היינו, שלא יטעה האדם את עצמו. ובכל דבר שהוא מסופק בו ואינו יודע האמת, יחשוב בליבו שהוא רוצה רק את האמת לאמיתו. ויבקש מהשם יתברך שיזכהו לנקודת האמת. ואחר כך ימסור כל תנועותיו לשם יתברך. ואז איך שיוליכהו השם יתברך, כך הוא האמת. ואפילו אם רואה שעשה כך כמה פעמים ועדיין לא זכה לאמת, ואפילו אם לפעמים נודע לו אחר כך שטעה עצמו באיזה דבר, אף על פי כן, אם היה כוונתו רצויה באמת, עכשיו הכל לאמת. כי רחמנה ליבה באה, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ובלבד שיכוון ליבו אל השמיים. וגם, מי יודע דרכי השם נפלאות תמים דעים, אולי זהו דרכו והליכתו לאמת, שאי אפשר לו לפי מעשיו לזכות לאמת, כי אם על פי דרכים אלה שעבר בהם. כי דרכיו יתברך נפלאים מאיתנו מאוד. וכל הדברים האלה אי אפשר לבאר בפה ובכתב, כי הם מהדברים שאין להם שיעור כנל. ואף על פי כן האמת הוא אמת, ומי שחפץ באמת לאמיתו ואינו מטעה את עצמו, בוודאי סוף כל סוף יזכה לאמת. חפה. וזה בחינת הפר שהוא ההתחלה של כל הדברים, והסוף והתכלית של כל הדברים. כי הכל היה מן האפר והכל שב וכולי כנל. ומשם שורש אחיזת השקר בבחינת ונחש עפר לחמו. בחינת ואפר תאכל כל ימי חייך. ושם הכנעתו וביטולו בבחינת אמת מארץ תצמח, מארץ דייקה. כי עיקר אחיזת השקר מבחינת אפר מחמת ששם הכל אחד. שמזה נשתלשל אחיזת השקר להפוך הדברים מבדי לכסף וחצה בזה. מחמת שבשורשם באמת אין בהם שינוי כנל. אבל על ידי זה עיקר ביטולו והכנעתו של השקר, כי על ידי שורש האמת מתבטל השקר. כי עיקר הכנעת וביטול השקר, שהוא בלי קץ ומספר, הוא על ידי שורש האמת, ששם הוא גם כן למעלה מהמספר, מחמת ששם הכל אחד, כנל. כי מי שמסתכל על השורש והתכלית שהוא עצם האמת, שהוא הבורא יתברך שברא כל הדברים יש מאין, ואליו הם שווים ללכת, לחזור ולהיכלל בו בסופם בעת חידוש העולם. ומי שמסתכל על זה, בוודאי אין לשום שקר אחיזה בו. ומכל מיני רע וטומאה ושקר יכול לחזור לאמת ולהקדושה שהוא השם יתברך, מאחר שבכל מקום שהוא יודע שהכל מהשם יתברך. והשם יתברך נמצא בכל מקום תמיד בבחינת אם אשא שמיים שם אתה ואציע שאול הנקה. אשא כנפי שחר אשכנה וכו', גם שם ידך תנחני וכו'. ואומר חושך וכו', גם חושך לא יחשיך ממכה וכו'. ועל כן מי שמאמין בזה תמיד, בוודאי אין שום חושך ושקר ורע וטומאה בעולם שיוכל להרחיקו מהשם יתברך ותורתו וצדיקים אמיתיים שהם כול אחד עצם האמת שהוא אחד. וכל מה שמרבה הבעל דבר בשקריו ורמאויותיו להרחיקו מהאמת, יתקרב אל האמת יותר ויותר על ידי זה דייקה, בבחינת ירידה תכלית העלייה. וכמו שכתוב, עם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו וכו'. ואמרו אבותינו ז"ל שהם משולים לאפר ולכוכבים. כשהם יורדים, יורדים עד אפר, וכשהם עולים, עולים עד הכוכבים. ואתה מה נמלצו לחך דבריהם הנפלאים? כי הבאת טליה, כי דייקה מחמת שהם יורדים מאוד עד אפר, על ידי זה דייקה הם עולים מאוד עד לרקיע. כי השקר שהוא בחינת המן, זוהמת הנחש, מתגבר כנגד ישראל ומבלבלם בשקריו ונחליו וערמומיותיו, עד שמחתיים ומשפילם עד אפר. אבל מעוצם קדושת ישראל בשורשם, ומגדולת הצדיקים שבכל דור ודור, הם מאירים בהם האמת בעוצם ירידתם ושפלותם עד אפר. עד שעל ידי בחינת אפר דייקה הם חוזרים לאמת ונגבהים ועולים עד לשמיים. כי בחינת אפר הוא שורש השקר כנל. והוא ביטולו על ידי קדושת הצדיקים האמיתיים, בחינת מרדכי, שיודעים לגלות האמת בתכלית הירידה עד אפר. כי מהבחין הירידה לעלייה גדולה, שדייקה על ידי בחינת אפר ששם הכל אחד, שעל ידי זה התגבר השקר כנל, על ידי זה דייקה ינכנע ונופל השקר על ידי התגברות האמת שמאירים בישראל שיסתכלו בכל דבר על עצם שורש האמת, שהוא בחינת אפר, ששם הכל אחד כנל. שעל ידי זה נופל השקר ונמחה ונתבטל מן העולם. וזה בחינת ראשית גויים המלאק ואחריתו עדי עובד. כי המולק שהוא זוהמת הנחש עצם השקר יונק מבחינת ראשית ששם הכל אחד. שמשם השתלשלות אחיזתו להפוך כל הדברים מזה לזה כנל. ועל ידי זה בעצמו ואחריתו עדי עובד, כי על ידי זה בעצמו הכנעתו ומפלתו כנל. חפבב. וזה שאמר בלעם, מי מנע עפר יעקב ומספר את רוב הישראל? עפר יעקב דייקה, כי יעקב הוא בחינת אמת, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב. וזהו מי מנע עפר יעקב, כי העפר כשהוא בבחינת יעקב, שמעוררין שורש האמת, ששם הכל אחד בבחינת עפר כנל, אז דייקה עיקר הכנעת השקר הוא על ידי זה דייקה כנל. וזהו בחינת מי מנע עפר יעקב, מי מנע דייקה, כי אי אפשר למנות את הקדושה והמצוות שהם בחינת אמת, המתגלים על ידי בחינת עפר יעקב כנל, כמו שדרשו רבותינו זל על מקרא זה מי מנע עפר וכו', אין חשבון במצוות שהם מקיימים באפר וכו', כמו שפרש רשי שם. ולכאורה קשה, למה תפס דווקא את המצוות התלויות באפר? הלו יש הרבה מצוות התלויים בבהמות וחיות וצמחים ושאר דברים. אך על פי הנעל מבואר היטב, כי כל התורה והמצוות הם בחינת אמת, כמו שכתוב תורת אמת. וכולם הם תלויים בבחינת עפר יעקב, שהוא בחינת עצם שורש האמת, ששם דייקה נכנע השקר כנל. וזהו מי מנע דייקה, כי הוא מכניע השקר שהוא בחינת וחסרון לא יוכל להימנות, כי אין מניין וקצבה להשקר. אבל על ידי בחינת עפר יעקב, שהוא עצם שורש האמת, בחינת למעלה מהמספר, על ידי זה מכניעין השקר שאינו מניין שהוא בבחינת למטה מהמספר וכנל. וזהו, מי מנע עפר יעקב ומספר את רוב הישראל, ודרשו רבותינו זל, רביעותיהן של ישראל וכו'. דהיינו, בחינת הטוב היוצא על ידי זרע הילודים, כמבואר בהיטב בתורה, שזהו בחינת השם יספור בכתוב עמים זה יולד שם סלע. וכמו שדרשו רבותינו זל על פסוק זה, שהשם יתברך מסתכל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נולד ממנה. ולכאורה תמוע מה שייך אצל השם יתברך שהוא מסתכל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נולד ממנה. הלא הוא יודע תעלומות ויודע מיד אם הוא טיפה של צדיק עם לב. אך באמס בכל ההוילוד אצל ישראל אפילו של גדולי הרשעים אי אפשר שלא יהיה נעלם בהם הטוב של הצדיק. רק שהוא בהעלם גדול. ולפעמים צריך שיעבור נשמת הצדיק שהוא הטוב דרך כמה וכמה הולדות של רשעים גדולים. וסוף כל סוף מתברר הטוב ויוצא הצדיק ברור, כמו שראינו בכמה דורות בפרט בנשמת דוד, שמתחילה יצא על ידי מעשה מכוער של בנות לוט וכו', חמבואה בכתבי אריזה על הרבה מזה. וכל זה הוא סוד מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו על פסוק השם יספור בכתוב עמים זה יולד שם סלע וכו'. סוגריים, עיין שם ובכתבי האריזה על במקומות שמדבר מזה ואז תבין מעט כטיפה מן הים מדברי רבנו זלנל. ועל כן השם יתברך מסתכל תמיד מתי תבוא הטיפה של הצדיק, כי בוודאי גם בעת שהשם יתברך יודע שעדיין לא באה הטיפה של הצדיק, אף על פי כן הוא צריך להסתכל בוודאי על הטיפה, אף על פי שהיא של רשע, להסתכל בה ולעיין בה ולשומרה היטב, כי הוא יודע תעלומות שדי כמטיפה זו ישתלשל הולדת הצדיק, כי אף על פי שהיא טיפה של רשע, אבל הטוב הנפלא נעלם בה מאוד. ועתה אנו יכולים לפרש דברי רבותינו זה על כך. מתי תבוא הטיפה שהצדיק נולד ממנה, היינו שהצדיק יהיה נולד אחר כמה דורות ממנה. לא כמו שמבינים על פי פשוטו שהצדיק יהיה נולד ונתאווה מטיפה זו מיד. וגם זה אמת. אבל לפי דברינו הפירוש שהטיפה אפילו היא של רשע, רק שהצדיק יהיה נולד ממנה לאחר כמה דורות ושניהם אמת. ועל כן נשמח ומספר את רוב הישראל למי מנה אפר יעקב. כי כל המקרא מדבר מבירור הטוב מהרע, שהוא בחינת התגלות האמת מהשקר, שהוא בחינת מי מנה וכו' ומספר וכו'. שכל זה נעשה על ידי הצדיקים הנ"ל שיכולים לגלות להטוב הכבוש מעלתו, להוציאו מהם ולהחזירו אל האמת כנ"ל. וזהו שאמר שם מקודם, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. לא התחשב דייקה, שאינם נכנסים בכלל חשבון כשאר האומות, כי הם עצם האמת שהוא למעלה מהחשבון והמספר כנ"ל. וזהו בחינת אין עם לבדד ישכון, שהם נכללים בבחינת בטח בדד אין יעקב, שהוא בחינת האמת שהוא תכלית האחדות, שהוא בחינת בטח בדד. כי האמת הוא לבדו, כי האמת הוא אחד כנ"ל. ועל כן, ובגויים לא התחשב, כי הם למעלה מהחשבון ששם אחיזת השקר כנ"ל. כי מי מנה אפר יעקב ומספר וכו' וכנ"ל. וזה בחינת והיה זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ וכו'. כעפר הארץ דייקה. כי זרע ישראל שהם עיקר הטוב, בחינת אמת, הם בבחינת עפר הארץ. בבחינת עפר יעקב שהוא למעלה מן המניין. בבחינת מי מנה עפר יעקב? כי העפר מכניע השקר שהוא נאחז בבחינת מניין ומספר וכו' וכנ"ל. וזה בחינת כיסוי הדם בעפר, בעפר דייקה. כי דם החי שנאחז בו הרע שהוא בבחינת שקר כנ"ל, תיקונו על ידי כיסוי בעפר. כי עפר דקדושה שהוא עפר של מצוות כיסוי, מכניע ומבטל השקר שהוא הרע בבחינת מי מנה עפר יעקב וכו'. כי עפר הוא השורש והסוף של כל דבר, ששם מתבטל השקר וחוזר הכל אל האמת כנ"ל. חפזיין. וזהו בחינת עפר סוטה, שהוא מברר האמת אם נטמעה אם לאו. כי די כעפר הקודש, שבקרקע המשכן מברר זה. מחמת שעפר כלול משתי הבחינות, שמשם אחיזת השקר ושם ביטולו. על כן, שם נבחנת הסוטה כששותה המים מעפר, עם יניקתה וחיותה מעפר תמש, הוא השקר זוהמת הנחש. בחינת, ונחש עפר לחמו. ומעלה מעל באישה ופגמה בטיפי ההולדה, ששם עיקר הטוב. כי כל הטוב שבעולם יוצא בזרע הילודים, שעל ידי זה נולדים בני ישראל המכירים בשם מטבח ותורתו. ועל ידי האפר ניכר עם פגמה בזה כנ"ל, או אם הוא להפך שהיא תאורה, ואז ונקטע ונזרעה זרה. על ידי זה דייקה, כי אז היא זוכה לנוק מאפר דקדושה מאפר יעקב שהוא בחינת אמת, שעל ידי זה יוצא הטוב בזרע הילודים בבחינת ונקטע ונזרעה זרה. שעל ידי זה יוצא הטוב בבחינת מי מנה אפר יעקב, ומספר את רוב הישראל וכו' כנ"ל. ועל כן היא מביאה מנחת קנאות, שהוא מנחת שעורים, שהוא בחינת עומר שעורים, כמו שהייתה בזוהר הקדוש. כי עומר שעורים הוא בבחינת מה שמבררין הטוב הכבוש בין הבהמות וכו', שמשם כל התאוות. שזהו בעצמו בחינת מנחת סוטה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היא עשתה מעשה בהמה, אף קורבנה מאכל בהמה. היינו כנ"ל, כי כל התאוות הם מרוח הבהמיות על ידי הטוב שנתערב בהם, שמשם עיקר אחיזתם להתגבר על האדם חס ושולם. על כן הכנעתם על ידי קורבן שהוא מאכל בהמה, כדי לברר החיות של הבהמות בבחינת עומר סעורים כנל, שעל ידי זה יוצא הטוב ומתגלה האמת כנל, שזהו סוד ספירת העומר כנל. חפחת. וזהו שאמר אברהם, ואנוכי אפר ואפר, כי אברהם רצה להתפלל על סדום להצילם על ידי שיגלה הטוב הנסתר בהם. ועל כן היה מחפש ומבקש אחר הטוב, כמו שכתוב שם בפרשה, אולי יש 50 צדיקים וכו', אולי מצאון שם 30 וכו'. על כן, מחמת שרצה לברר הטוב מהרע, דהיינו האמת מהשקר, על כן הקדים לומר ואנוכי אפר ואפר. שישים עצמו כאפר, דהיינו שכישר עצמו לבחינת השורש והתכלית של כל דבר שהוא בחינת אפר, שעל ידי זה מתגלה האמת מן השקר, בבחינת מי מנה אפר יעקב כנל. כי עיקר התיקון הנ"ל שיקשר עצמו לשורש האמת כנל, הוא על ידי בחינת אפר ממש. דהיינו שיבטל עצמו בתכלית הביטול, ויהיה בעיני עצמו כאפר ואפר, בבחינת ונפשי כאפר לכל תהיה. דהיינו שיבטל עצמו מכל וכל, כאילו אין לו שום הרגשה ושום ישות. ויקשר עצמו רק לשורש ששם הכל אחד, שמשם בחינת אפר דקדושה שהוא בחינת עצם האמת. ועל ידי זה נכנע השקר ונתגלה האמת כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, בשכר שאמר אברהם, ואנוכי אפר ואפר, זכו בניו לשני מצוות, לאפר סוטה ולאפר פרה. אפר סוטה הוא בחינת ברור על ידי בחינת אפר די, אפר די ככנל. וזהו גם כן בחינת אפר פרה שמתארת מטומאת מת שנמשכה מחטא אדם הראשון. שעל ידי זה נמשך זוהמת הנחש וזוהמת השקר כנל. שמשם נמשכה מיטה והטומאה. ותארתו על ידי אפר פרה אדומה. כי אפר פרה הוא בחינת אפר הנ"ל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אשכחן אפר דאיקרא אפר. שנאמר ולקח מאפר שריפת החטאת וכו'. היינו, שזה האפר של פרה שנקרא אפר נמשך מבחינת אפר הנ"ל, שהוא בחינת השורש והתכלית של כל הדברים, ששם נתאפחין כל הדברים וחוזרים לשורשם. ועל כן אפר פרה מתמא תאורים ומתאר תמאים, כי הוא חוקת התורה שאי אפשר להבין. כמו שכתוב אמרתי, איך קמה והיא רחוקה וכו'. כי נמשכת משורש העליון שהוא ראשית הכל, ששם הכל אחד בלי הבדל, ואי אפשר להבין דרכי השם הנמשכים משם. ומחמת שאי אפשר להבינם כי נראים כשני הפכים בנושא אחד, משם משתלשל אחיזת השקר, שהם החוכמות שקר של כל הנבוכים מתורת השם, שהם המהפכים מרע לטוב ומטוב לרע וכו'. וכל זה מחמת שאין מבטלין דעתם הנבוכה להסתכל על השורש באמת ובאמונה ששם הכל אחד, רק שאי אפשר להבין דרכי השם הנמשכים משם. ועל כן אפר פרה שהיא חוקת התורה שנמשך משם, כי הוא חוקת התורה כנ"ל, על כן הוא מתאר מטומאת מת, כי די כי על ידי בחינת עפר שהוא בחינת אפר פרה שנקרא עפר, שהוא שורש הכל ותכלית הכל, על ידי זה נכנע השקר שהוא הטומאה. כי על ידי זה נתעלה האמת מבחינת אפר יעקב וכו' לכנל. חפתת. ועתה, מה מאוד מדוקדק הפסוק, הכל היה מן האפר, מתחילתו לסופו. כי זה לשון הפסוק שם, הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. היינו כנל. כי האפר הוא בחינת אחדות, בחינת הראשית והתכלית של כל הדברים, ששם כל הדברים הם באחדות בלי הבדל. וזהו, הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן האפר וכו'. אל מקום אחד דייקה, שהוא הראשית והתכלית של כל דבר, שזהו בעצמו בחינת אפר. בחינת הכל היה וכו', והכל שב אל האפר וכנ"ל. ועל כן האפר מחלה הזוהמה של כל הדברים, ששווים כולם לשם, לחלה הפשע ולהתם חטאת. כי משם השתלשלות השקר שהוא עיקר הרע והטומאה כנ"ל. ושם בעצמו נכלה השקר ונתבטל. כי שם חוזר אל האחדות שהוא בחינת אמת. כי אמת הוא אחד, כמו שכתוב בתורה אמר רבי עקיבא וכנ"ל. למד. וזה פירוש בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יהיו שבעת הנרות. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב וכו'. אור המנורה הזה הוא בחינת אור הצדיק האמת, שהוא עיקר אור המאירי בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה. וכל האורות שבעולם כולם נמשכים ממנו. ועל כן אור המנורה מאיר על ידי השמן. כי שמן הוא בבחינת אוויר הנח והזך, שזו בחינת שמן המשחה. בחינת הנה מה טוב ומה נעים וכו', כשמן הטוב. בחינת לריח שמניך וכו'. ועל כן, על ידי השמן, בחינת גרים שנעשים על ידי אוויר הנח והזך, על ידי זה מהירה המנורה. כי על ידי זה די כאן יתגלה או הצדיק האמת כנל. וזהו, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פני המנורה זה בחינת הצדיק האמת, הרב האמת שבדור. שבעת הנרות הם שאר הצדיקים אמיתיים הנמשכים ממנו כענפים מאילן שהם בחינת תלמידיו. כמובן בזוהר הקדוש לעניין רבי שמעון בר יוחאי והחבריה וכולי אין שם. והזהיר הכתוב שבכל שבעת הנרות שהם בחינת כלליות כל הצדיקים שבדור, כולם יש תדלותם להאיר אל מול פני המנורה, להמשיך אור הצדיק האמת בעולם שהוא היחיד בדורו, שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים. שהעיקר להמשיך אורו בעולם, שעל ידי זה יתקן הכל. כי יש כמה צדיקים אמיתיים וכולם אמת. אבל יש צדיק שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים, שהוא עיקר עצם האמת, בחינת אבן טוב, שהוא עיקר האור המאיר האמת בכל העולמות. וכל מי שצריך לקבל אמת צריך לקבל ממנו. כי שאר כל הצדיקים, מכל שכן שאר הקשרים והאוילום, כולם הם בחינת חלונות אצלו. כמו שכתוב במקום אחר שיש באמת בחינת אבן וחלטו וחלון. ועל כן האמת של שאר הצדיקים אינו יכול להכניע לגמרי את השקר. כי אף על פי שהם מכניעים ומבטלים לפעמים איזה שקר, אבל הוא רק לפי שעה. אבל אחר כך מתגבר השקר בשקרים ורמאות יותר, ומקלקל זה התיקון והאמת שהמשיך זה הצדיק בעולם. ולפעמים מתגבר אחר כך הסתרא אחרא והשקר על ידי האמת של זה הצדיק יותר ויותר, כי יונק מזה האמת ומהפכו לשקריו ורמאויותיו, עד שדי כעל ידי זה האמת הוא מתגבר יותר. וכמו שראינו בחוש כמה פעמים עניין זה, וכמו שהזהירו רבותינו זל על זה במשנה, חכמים יזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות וכו'. וכמו שפרש שם הרב עובדיה עם ברטנורה, וכן רואים כמה פעמים. אבל הצדיק האמת הנעל שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים, הוא יודע מכל זה. והוא יודע האמת לאמיתו עד הסוף. והוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות. כמו שאמרו רבותינו זה על עניין משה רבנו שהיה יודע כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. והוא יודע להמשיך אמת כזה בעולם שאי אפשר לקלקלו בשום אופן. ואף על פי שעליו מתגבר את הסתרא אחרא והשקר ביותר ויותר מעל כל הצדיקים, ומחפה ובודה עליו שקרים שלא עלו על ליבו, וכמו שמצינו בכמה דורות שדי כעל הצדיק אחד בדרה, הגדול במעלה ביותר, אמרו עליו שקרים וכזבים ועלילות שלא עלו על דעתו, והראשון היה אברהם אבינו, שאמרו עליו שהוא מין, כמו שאמרו במדרש, שאמרו בשביל המין הזה בא הרעב. וכן מוישה רבינו חשדו באשת איש וכל אחד קינה לאשתו ממשה, כמו שאמרו רבותינו זל. וכן ירמיהו חשדו באשת איש. וכן כיוצא בזה על גדולי הצדיקים דווקא יחידי הדורות אמרו דברים כאלה. אבל סוף כל סוף דבריהם חיים וקיימים לעד ולנצח ודברי החולקים בטלים ומבוטלים. כי שפת אמת ייקון לעד. כי הצדיק בחינת נקודת האמת הנעל הוא ממשיך אמת כזה בעולם שהוא בחינת שורש תכלית האמת. שעל ידי זה עיקר ביטול השקר בשורשו כנל. ועל כן מזהיר הכתוב שכל שבעת הנרות יאירו אל מול פני המנורה. שכל השתדלותם של כל הצדיקים והקשרים הכלולים בשבעת הנרות שהם בחינת שבעת ימי הבניין. שהם בחינת שבע שבתות של ספירת העומר. כולם יהיו כל עבודתם להאיר אל מול פני המנורה. להמשיך אור פני המנורה בעולם, שהוא בחינת אור הצדיק, שהוא נקודת עצם האמת, שעל ידו עיקר ביטול השקר לגמרי עד קצה האחרון כנל. וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשי. ופרש רשי, שלא תעשן האיברים איברים על ידי חיבור, כי אם אשת של כיכר זהב הייתה. היינו, כי המנורה הייתה בתכלית האחדות מחתיכה אחת, כי אמת הוא אחד, ואף על פי שיוצאים ממנה כפתורים ופרחים וגביעים משוקדים הרבה, וירח ופרחים וקנים, אף על פי כן הכל נמשך מאשת זהב אחד. כי עיקר האמת הוא אחד בתכלית האחדות. ואף על פי שמאמת נמשכין התורה והמצוות וכל העולמות שיש בהם גוונים ושינויים לאין מספר, אף על פי כן בשורש הכל כול אחד בבחינת עד ירחה עד פרחה מקשי, שהכל מאשת אחת, כי כול האחד, שזה עיקר האמת שהוא אחד כנל. למד א', וזהו בחינת החילוק שבין חיה לבהמה, שהבהמה חלבה אסור ואין דמה טעון כיסוי, והחיה להיפוך. כי יש חילוקים רבים בעניין הטוב הכבוש בין העקום, שהוא בחינת הטוב המגולגל בבהמות וחיות. כי לפעמים הטוב כבוש מאוד בגלות גדול, ולפעמים שאינו כבוש כל כך, ועל פי רוב הוא שכל מה שהטוב גדול במעלה יותר, כשנופל בגלות חס ושולם הוא כבוש בגלות גדול יותר. כי כל מה שהטוב חשוב וגדול ביותר, הם מתגברים עליו יותר ויותר. כמבואה בכתבי הארי שבאריכות בכמה מקומות, בפרט בספר הגלגולים. שעיקר תאוות והשתוקקות הסתרה אחר והקליפות הוא להתגבר לנוק מהטוב הגדול והחשוב במעלה ביותר, עיין שם. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זה על היצרורה, כי הגדיל לעשות שפשט ידו בגדולים. ועל כן לפעמים הטוב כבוש כל כך, עד שאפילו כשמודיעין להטוב מעלתו, על ידי הבחינות שכתב רבנו בתורה הנ"ל, הם מתגברים עליו בהתגברות גדול יותר ויותר וכו'. עד שיוצא משם בזרע הילודים וכו' עיין שם. גם זהו לפי מעלת הטוב. שמחמת עוצם מעלת הטוב הם מתגברים עליו יותר ויותר כשמודיעים לו מעלתו וכו', ומכניסים אותו לתוך עומק מחשבתם יותר, עד שיוצא בזרע הילודים. והכל מחמת גודל מעלת הטוב שעליו די כמתגברים ומתגרים יותר ויותר כנל. וזה בחינת החילוק שבין חיות ובהמות. כי בהמות ראויות לקורבן, אבל לא חיות. וזה סימן על עוצם מעלת הטוב הכבוש בבהמות יותר מבחיות. ומחמת זה בעצמו הבהמה מגושמת יותר מחיה. כי תנועתה כבדה הרבה יותר מחיה. והחיות קלים בטבעם ופיקחים יותר מהבהמות. וזה מחמת שהטוב שבחיות וחיותם אינו כבוש בגלות עצום כל כך כמו בהמות. על כן תנועתם קלה כי יש להם חיות יותר. כי עיקר החיות מהטוב. אבל הבהמה מחמת שחיותה שמקבלת מהטוב כבוש בעומק הגלות יותר ויותר, על כן עיקר רוח הבהמיות מתגבר בה יותר ויותר, ועל כן תנועתה כבדה ביותר, כי מתגבר הגשמיות והכבדות יותר מחמת שהטוב כבוש שם בגלות יותר ויותר. ועל כן עיקר הבהמה נקראת על שם רוח הבהמיות, שמשם מתגברות כל התאוות של הסתרא אחרא. אבל החיה נקראת בשם חיה לשון רוח חיונית, כי שם אין חיות שהוא הטוב כבוש כל כך כנל. וכל זה מחמת שהטוב שבבהמות גדול במעלה ביותר, ששם מתגבר הגלות של הסתרא אחרא ביותר. ועל כן בבהמה גם חלבה אסור, כי מבואר לאל בתורה הנ"ל שלפעמים מתגברים על הטוב כל כך, עד שמוכרח לצאת הטוב בזרע הילודים. שזהו בחינת השם מספור וכו' זה יולד שם וכו'. וההולדה היא מהמוח. בעיקר המוח הוא על ידי שמנונית וחלבים שבגוף. ומשם עיקר הטיפה זרעית. כי השמנונית והחלבים שבגוף עולים אל המוח ומהם מתאווה טיפה. ואחר כך נמשך את הטיפה לכלי ההולדה שהם הכליות, ששם עיקר החלבים שהם מבשלים את הטיפה שעל ידי זה ההולדה. נמצא שעיקר ההולדה על ידי החלבים. ועל כן, בבהמות שהטוב גדול במעלה, שמחמת זה אי אפשר לבררו בשלמות כי אם על ידי ההולדה, על כן גם החלבים אסורים, כי שם עיקר התגברות הרע על הטוב, שכשמגיע להטוב התעוררות שיזכור מעלתו וישוב להשם יתברך, אז הם מתגברים עליו ומכניסים אותו לעומק מחשבתם, ונכבש שם מאוד מאוד יותר מבתחילה. כי הרע מתגבר ביותר מחמת שרואה שקרוב שהטוב יצא ממנו. ואזי הרע מתגברת בהתגברות יותר ויותר. אבל השם ידבר חושב מחשבות, ודי כעל ידי זה יוצא הטוב מפנימיות עומק מחשבתם שהכניסו לשם. שיוצא משם על ידי זרע הילודים. ועל כן החלבים שהם סביב כלי ההולדה, וכל עיקר ההולדה מתאווה מהם, על כן שם עיקר התגברות הרע יותר ויותר. רק שמפנימיות עומק המחשבה מתאווה מהם, משם יוצא הטוב על ידי טיפת ההולדה. אבל הם בעצמם שהם סביבות המחשבה והטיפה, שם עיקר התגברות הרע שמתגבר ביותר על הטוב להכניסו לתוך עומק המחשבה כנל. על כן, החלב אסור בבהמה, כי שם עיקר התגברות הרע שמתגבר ביותר על הטוב להכניסו לתוך עומק המחשבה כנל. על כן החלב אסור בבהמה, כי שם עיקר התגברות הרע על הטוב כנל. ומחמת זה גם דמה אין טעון כיסוי, כי אי אפשר לנו עתה לברר הטוב שבדם על ידי כיסוי באפר. כי מעוצם התגברות הרע שבבהמה על החלב והדם שהם עיקר החיות של כל מין חי, כי החלבים הם קיום המויכין שמשם כל שורש החיות, והדם הוא הנפש והחיות של כל הגוף. ומחמת גודל התגברות הרע על הטוב שבבהמה כבוש ביותר בחלב ודם כנל, על כן שניהם אסורים, ועל כן אין דמה טעון כיסוי. כי אי אפשר לנו לברר ולהעלות הטוב שבדם בהמה מעוצם התגברות הרע כנל. כי עיקר הבירור שבדם וחלב של בהמה אי אפשר כי אם על ידי קורבונס שעולין על המזבח ממש. שמעוצם קדושת המזבח והבית המקדש מתברר הטוב שבדם וחלב. ועל ידי זה עיקר הכפרה, מחמת שעולה הטוב מעמקי הקליפות. שזה עיקר התיקון של כל החטאים. ואתה בגלותנו שאין לנו מזבח ולא קורבן, אי אפשר לנו לברר הדם והחלב כלל. וכל תיקונם על ידי בחינת זרע הילודים. היינו שכל הבהמות שהיו בכל הגלות יהיה תיקונם בשלמות על ידי הולדות שיצאו מהם מדור לדור עד שיבוא משיח. שאז יעלו הולדותיהם לקורבנות על המזבח ואז יתקן כל הטוב שהיה כבוש בהם. ובשביל זה מצינו בתורה בכמה מקומות שהזכירה מהולדות הבהמות. וכמה מצוות תלויות בוולדותיהם, מה שאין כן בחיה, כמו שכתוב בבהמה שור, חסב או עז כי יוולד וכו'. וכתיב קדש לי כל בכור, פטר כל רחם וכו', באדם ובבהמה וכו'. כי עיקר תיקון הבהמות על ידי בחינת הולדה, מחמת שהטוב שלהם גדול במעלה, שזהו בחינת הקורבנות שבאים מבהמות וכו' כנל. ועל כן אסרה התורה איסור אותו ואת בנו בבהמה ולא בחיה. כי מחמת שבבהמה אין נגמר הבירור בשלמות על ידי שחיטתה בעצמה, כי אם עוד צריך הטוב שהיה כבוש בה להתברר על ידי זרע הילודים, על כן אסור לשחוט אותה ואת בנה ביום אחד, כמבואר לאלה בלכות שחיטה, לעניין איסור אותו ואת בנו עיין שם. אבל בחיה לא הזכירה התורה הולדתה בשום מקום, ואין שום מצווה תלויה בלידתה, כי שם בחינת החיות והטוב קטן מבהמה, ועל כן אינו כבוש כל כך. על כן הוא מתברר על ידי השחיטה שלה בעצמה, ואין ברורה תלוי בבירור ולדותיה. ומאחר שאין לה שום שייכות עם ולדותיה לעניין ברור הטוב, על כן אין שייך באיסור הטוב את בנו כלל, מאחר שאין ברורם תלוי בזה בזה כלל כנל. ומחמת זה בעצמו חלבה מותר, כי שם אין מתגבר הרע בבחינת הולדה, שהוא בחינת החלב ששם הולדה. שמחמת זה נאסר החלב בבהמה כנל. אבל בחיה שאין הרע מתגבר כל כך, ויכולים לבררו מיד, על כן חלבה מותר, כי שם אין הרע מתגבר כל כך להכניסו לתוך עומק המחשבה וכו', שמחמת זה איסור החלב בבהמה כנל. ומחמת זה בעצמו דמה טעון כיסוי, כי בחיה עיקר הטוב כבוש בגלות בתוך אדם, כי אינו נכבש הטוב לתוך עומק המחשבה וכו', שזהו בחינת בהמה, רק הוא כבוש בעיקר החיות שהיא אדם. ומחמת שאינו נכבש בעומק המחשבה, על כן יכולים לבררו מיד, ועל כן דמה טעון כיסוי. כי דם החיה אנו מבררים ומתקנים מיד על ידי הכיסוי באפר כנל. אבל דם הבהמה אי אפשר לברר, כי אם על ידי זרע הילודים שיהיו מהם קורבנות, שאז יעלו דמם על המזבח, שזה גמר תיקונם כנל. למד ב'. ועל כן דם החיה תיקונה על ידי כיסוי דייקה, שצריכים לחסות אדם באפר, לחסות דייקה. אבל דם הבהמה כשנתקן על ידי הקורבנות של המזבח, אז תיקונו על ידי זריקת דייקה שהוא באתגליה, שזורקין אדם בגלוי על המזבח, שהוא גם כן בחינת אפר, כמו שכתוב, מזבח אדמה תעשה לי. כי תיקון החיה שמתקנין מיד זה בחינת התיקונים הנעשים עכשיו בזמן הגלות. אבל תיקון דם הבהמה שהוא על ידי קורבנות, שהוא בחינת ברור הטוב על ידי הילודים, זה בחינת גמר שלמות התיקון שיהיה בזמן ביאת המשיח במהרה בימינו. שאז יתברר הטוב בתכלית השלמות בבחינת השם יספור בכתוב עמים זה יולד שם וכו'. שזה יהיה בית ביאת המשיח במהרה בימינו. ועל כן, אדם של חיה צריך כיסוי דייקה, כי עכשיו אי אפשר לגלות האמת בשום אופן. ואפילו מי שזוכה לאיזה אמת לאמיתו, אי אפשר לו לגלותו, כי אם על ידי שמכסה אותו בכמה כיסויים ולבושים, עד שנתכסה באמת מרוב בני אדם. רק זעירין אינון שזוכין להבין האמת מתוך הכיסוי דייקה. כי אתה בהכרח לחסות האמת, כי אם יגלה האמת בפירוש, יוכל השקר להתגבר יותר ויותר על ידי זה האמת דייקה. כנזכר לאל בעריכות, שכל מה שמגלין איזה אמת הם מתגברים על ידי זה דייקה בשקרים יותר ויותר. ובשביל זה החכמים האמיתיים צריכים להיזהר בדבריהם האמיתיים מאוד מאוד איך לאומרם, לחסותם בכמה חיסויים, באופן שלא יתגבר השקר חס ושולם על ידי התגלות האמת דייקה, שזהו בחינת חכמים יזהרו בדבריכם וכו' וכנל. וכן מובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות, שבכמה וכמה כיסויים צריך הצדיק האמת לדבר עם העולם וכו' לעיין שם. אבל לעתיד, כשיבוא משיח, שאז יתבטל השקר, אז נוכל לגלות האמת בפרעסיה בפני כל עם ועדה. כי עכשיו הוא בחינת ותשלך אמת ארצה. ואפילו מישהו איש אמת צריך להסתיר את האמת ולחסותו בארץ ובאפר שלא יתגבר השקר ביותר על ידי התגלות האמת כנל. אבל העתיד יתקיים אמת מארץ תצמח, ואז נוכל לגלות האמת לאין כל. ועל כן תיקון דם החיה שהוא בבחינת התיקון הנעשה עכשיו בגלות, הוא על ידי כיסוי באפר, כיסוי דייקה כנל. אבל בקורבנות שיהיה כשיבוא משיח, אז יבררו ויתקנו הטוב שבדם בהמה על ידי זריקת דייקה שהיא בגלוי. כי אז נוכל להעלות הטוב שהוא האמת באתגליה ובפרעסה לאין כל כנל. למד ג' ועל כן עיקר ההיכר והסימן שבין חיה לבהמה הוא בקרנות. כי הקרנות הם עיקר חוזק וגבורה של הבעל חי, כמו שכתוב, הלא בחוזקנו לקחנו לנו קרניים. בדרך שם עיקר המשכת הטוב שהוא החיות, כי הקרן מרמז על בחינת צדקה שנקרא קרן. וזה בחינת קרן השופר שתוקעין בראש השונה וביובל וביום הכיפורים, שהם ימי תשובה, לעורר כל הטוב הכבוש במקום שכבוש שיחזור להשם מטבח. ומעוררין ומזכירין אותו על ידי קרן השופר דייקה שהוא בחינת צדקה. שעל ידי זה דייקה מודיעין להטוב מעלתו. וזה בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים וכו'. כי כל הטוב הנאבד והנדחה למקום שנכבש שם בגלות, שזהו בחינת העובדים והנידחים, כולם ישובו על ידי קרן השופר שהוא בחינת כל הנשמע למרחקים, על ידי בחינת הצדקה שהיא בחינת קרן כנל. וזהו בחינת כל השופר של מתן תורה, כי עיקר מתן תורה היה על ידי קיבוץ הטוב ממקומות הרחוקים וכולי כנל. ועל כן העיקר והסימן שבין חיה לבהמה ניכר בקרנות שדרך שם מודיעין להטוב מעלתו, בבחינת ואבל לקרנה וחקי כלה וכולי, שזו בחינת החרקים שבקרנות שהם מהסימנים שבין חיה לבהמה. כי שם בקרנות ניכר הטוב הכבוש בבחינת בהמה והטוב הכבוש בבחינת חיה, מחמת שעיקר התעוררות וההודעה להטוב מעלתו הוא על ידי בחינת הקרנות שהם בחינת צדקה כנל. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. סוגריים, שייך לאל. למדלת. לעניין מה שכתבנו שם, שדי כי על ידי ריבוי השקר נתגלה האמת אחר כך. וכן מבואר מעין זה בשיחותיו הקדושות של רבנו זל, שסיפר משל מאחד שהלך בדרך, שנפל עליו גזלן ולקח כל אשר לו והניחו. והתחיל הנגזל לבקש מהגזלן, היות שזה זמן רב שהייתי נע ונד מביתי להביא טרף לביתי, עד שקיבצתי זה הסך, ועתה כשאבוא לביתי בידיים רקניות, איך אשא פניי? כי לא יאמינו כלל שנפל עליי גזלן. בכן, אני מבקש ממך על כל פנים תעשה בי סימן שנפלת עליי. ופשט לו כנף בגדו, כדי שיורה הגזלן בקנה שריפה שלו בכנף בגדו, כדי שיהיה לו סימן שנפל עליו גזלן. וכן עשה הגזלן. אחר כך ביקשו עוד הפעם שיורה בו עוד בעקוב שלו, כי אולי לא יאמינו בשביל סימן אחד. ומילא משאלתו עוד הפעם, ויורה בו עוד. וכן ביקש ממנו עוד שיורה בו עוד בשאר מקומות בבגדיו, כדי שיהיה לו סימנים הרבה, וכן עשה הגזלן. אחר כך ביקש עוד הפעם שיורה בו עוד באיזה מקום. השיב לו הגזלן, אין לי עוד הסמים שיורין בהם שקוראים פילבר, כי כבר קלה הכל. תכף כששמע נגזל שאין לו עוד פילבר, מיד תפס את הגזלן בעורפו והורידו לארץ, ולקח ממנו כל הגזלה שגזל ממנו, והלך לביתו בשלום. וסיפר זאת לעניין שלפעמים כשפוגעים עם כופרים ומתנגדים, והם מתווכחים הרבה כנגד האמת ופוערים פיהם לבלי חוק, בריבוי דברים וטענות והמטלעות של הבל שצריכים להמתין להם עד שיכלו דבריהם, ואחר כך התבטלו דבריהם ממילא וכולי אין שם. וזה בחינת כל רוחו יוציא חסיל וחכם באחור ישבחנה. וזהו בחינת הנעל, שכאשר מרבים מאוד בשקרים וכזבים ורמאות והקמומיות וכולי, הם מרבים כל כך עד שיכלו שקריהם לגמרי ואז יתגלה האמת לאמיתו. וזה בחינת כי אז אהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם וכולי. אהפוך דייקה. כי אז באחרית הימים מתגבר והתפשט השקר לאורכו ולרוחבו מאוד בלי שיעור. ועל ידי זה דייקה יתהפך השקר אל האמת כנל עד שיתהפכו כל העמים אל האמת לקרוא בשם השם ולעובדו שכם אחד וכנל. וזהו כי אז אהפוך אל כל העמים וכולי אהפוך דייקה כנל ואבן. וזה בחינת שפת אמת יקון לעד ועד ארגיע לשון שקר, ארגיע לשון מרגוע ומנוח. כי כל דבר קודם שבא לתכלית שלמותו, אין לו מרגוע ומנוח, כי הוא כמו מתגלגל ונע ונד ומטולטל, עד שיבוא לשלמותו בתכלית ואז הוא מרגועו ומנוחתו. וזה בחינת ועד ארגיע לשון שקר, כי השקר מתגבר ומתפשט עכשיו לאורך ולרוחב, להטעות את כל העולם חס ושולם, מהשם יתברך ומתורתו הקדושה. וכבר נתפסו רבים ונלכדו במה שנלכדו על ידי השקר. אבל אף על פי כן עדיין לא בא השקר למרגועו ומנוחתו, כי עדיין נשארו רבים צדיקים וכשרים בכל דור ודור, שלא שמעו לכל השקר ולא הניחו עצמן לטעות על ידי השקר, ורדפו אחר האמת באמת וכו'. כמו שכתוב וקיצותי ועודי עמך, כמו שפרש רשי, באתי עד קץ כל הדורות ועדיין אני אוחז בך וכו'. ואפילו אותן שניתו אחר השקר עדיין נשאר בהם כמה נקודות מהאמת. ומחמת זה עדיין לא ישלים השקר לבוא למרגועו ומנוחתו. והוא חותר תמיד לתפוס הכל חס ושולם בשקריו. ועל כן הוא מתגבר ומתפשט בכל פעם בשקרים ורמאות חדשות בלי שיעור. כמו שאנו רואים שקט האפיקורסים מחברים חיבורים בכל עת גדולים וקטנים, בכמה וכמה מיני פיתויים והסתות ודברי חלקלקות, להטעות בני ישראל חס ושולם בנכלי אבליהם. אבל על ידי התפשטות השקר ביותר, עד שהוא סמוך למרגועו ולמנוחתו חס ושולם, שכמעט יטעו הכל בשקריו חס ושולם, אז דייקה השפת אמת יקון לעד, כי דייקה על ידי ריבוי השקר מאוד מאוד יתהפך השקר אל האמת כנל. ואתה מובן הפסוק הזה היטב. שפת אמת תיקון לעד ועד ארגיע לשון שקר. שלשון ארגיע אין לו שום פירוש על פי פשוט. כי רש"י פירש לשון רגע. ואינו מיושב על לשון ארגיע. אבל על פי הנעל מבואר היטב כפשוטו. שרוח הקודש מתנבא שעיקר התגלות האמת תהיה באחרית הימים. כשאתן כוח להשקר שיתפשט בעולם עד שכמעט ארגיע לשון שקר, שכמעט אתן לו מנוח ומרגוע בעולם חס ושולם, שירצה להתפשט בכל העולם חס ושולם כנל. אז די כאספת אמת יקון לעד, כי על ידי ריבוי השקר מאוד מאוד יתהפך השקר אל האמת וכנל. סוגריים, כי זה ידוע שגם כוח השקר להטעות העולם נאחז מהקדושה. כי בלא זה לא היה לו כוח להטעות את העולם, וכמבואר לאל, בעניין זה שכוח השקר מהאמת, מחמת שבראשית הכל, כל הדברים באחדות בלי הבדל וכולי כנל. וכמו שאמר הנובי, אכן, אשי אישת על העם הזה וכולי. וכתיב למה תטענו השם מדרכיך וכולי וכן הרבה. ועל ידי זה בעצמו הכנעת השקר וביטולו, מחמת שבאמת כל כוחו מן האמת מהשם מטבח בעצמו כביכול שנתן לו כוח בשביל הבחירה. ובאחרית הימים יבטלו השם מטבח בעצמו כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה שדי כאל ידי ריבוי השקר יתהפך אל האמת כנל. ועל כן שייך שפיר לשון ארגיע שהוא לשון מדבר בעדו ואבן. למדה משה כבד פה במצרים, ודיבר הוא לך וכו'. ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אהרון אוהב שלום, אוויר ענך. הוא מקרבן לתורה, ועל כן נמשך בשמן המשחה. כשמן הטוב לריח שמניך טובים. הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים, כשמן הטוב, כי שם ציווה השם את הברכה חיים, ששם נסתלק רבי שמעון בר יוחאי. ועל כן הקורבנות שמקריבין הכהנים שנמשכו בני אהרון, ממשיכין אוויר הנח וכו', שזה עיקר תיקון המזבח. מרדכי מור דרור, ראש הבשמים של שמן המשחה. כי מרדכי הוא בחינת הדיבור הנ"ל של אמונה שנשמע למרחוק הנ"ל. כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע וכו'. המשך ההלכה, מיות למדבב, עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 3, בעזרת השם יתברך.